أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, A'raf suresinin 19. ayeti kerimesiyle dersimize devam edeceğiz. Rabbimiz bu ayeti kerimede Hazreti Adem'in Hazreti Havva validemizle birlikte cennete yerleştirildiğini ve orada dilediklerinden yiyebileceklerini ancak bir tek ağaca yaklaşmamaları gerektiğini haber veriyor. Buradan bize şöyle bir mesaj verir Rabbimiz. İnsanların eğitiminde yerin, mekanın güzelliği ne de dikkatimizi çekiyor. Kıyamete kadar gelecek insanların babası olan Adem aleyhisselam ile Havva validemizin eğitimine cennette başlanıyor. Görülen her şey güzel, duyulan her şey güzel, koklanan her şey güzel. Her taraf gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği derecede güzel bir yerde insanlığın atası Adem ile Havva radıyallahu anhümme bir eğitimden geçiriliyor. Bu da bize siz de çocuklarınızı evinizde, okullarınızda, nerede olursa olsun yerin güzelliğine de dikkat ediniz manasına işaret ediyor. Veya Adem üskün ente ve zevcükel cennete fekula min haythu şi'tuma ve la takraba hâzihi şecerete fetekûna minel zâlimîn. Bu cennete yerleşin, dilediğinizden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Şu yanlışa düşmeyelim biz. Adem cennette yaratıldı. Eğer o yasak meyveden yemeseydi, şimdi biz de cennette olacaktık. Hristiyan inancı bir kısım insanlarımıza da yansımış. Bu yanlıştır. Bakara suresinin başında Rabbimiz ve izâ kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Ayet-i kerimesinden anladığımıza göre Adem aleyhisselam ile Havva validemiz dünyaya gönderilmek üzere yaratıldılar. Cennette eğitimlerini tamamladılar ve ondan sonra gönderildiler. Yani orada o yasak meyveye yaklaşmamış olsalardı yine yeryüzüne indirileceklerdi. Çünkü Hazreti Adem'in yaratılışı yeryüzüne gönderilmek üzere olduğunu Rabbim bize haber veriyor. Böyle bir yanlışa düşmeyelim. Böyle bir yanlışı kabul etmenin, inanmanın ne zararı olacak? Zararı olur. Onun arkasından binlerce yanlış inanç ard arda söküneder. Ondan sonra papazın senin günahların affedebileceği yetkisini de ona verirsiniz. O Hazreti İsa'yı temsil eder. Hazreti İsa da bütün insanların günahlarına kefaret olsun için Allah kendi oğlunu asmış olur. Adem'in işlemiş olduğu günahın bütün insanlarda dağıtıldığına inanmak durumunda kalırsın. her doğanın günahkar olarak doğduğunu kabul etme durumunda kalırsın. Hukukuna bile etki eder, kanunlarına bile etki eder. Her insana doğuştan suçlu gözüyle bakmaya başlarsın. Onun için batıdan etkilenen bizim hukukumuzda yüzlerce binlerce kanun üretmek ve insanları suçlu nazarıyla bakıp onun suç işlemesini engellemek için bin türlü çareye başvurmak için binlerce kanun yapma durumunda kalınabilir. Yani yanlış bir inancın binlerce olumsuz neticesi ard arda sökün ediverir. Ya bir yanlışımıza daha dikkat çekiyor Rabbim. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ 20. ayet-i kerimede, Araf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan onlara, yani o ikisine, Türkçe'de bizim ikil kalıbımız yoktur. Türkçe'de ya tekil vardır ya çoğul vardır. Arapça'da bir de ikil vardır. Yani o ikisine şeytan vesvese verdi diyor Rabbim. Peki yanlış nerede? Yanlış şöyle anlatılır bizde. Hazreti Adem'e değil de şeytan gelmiş güya Hazreti Havva validemizi kandırmış. Hazreti Havva validemiz de Adem aleyhisselamı kandırmış. Rabbim diyor ki, bakınız siz de anlar gibisiniz. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan o ikisine vesvese verdi. Niye? لِيُفْتِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Onların gizlenmesi gereken yerlerini açığa çıkarmak için, avret mahallerini açmak için vesvese verdi, diyor. Buradan da anlıyoruz ki, Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz cennette yaratıldıklarında avret mahallerinin örtülü olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerime böyle diyor bize. Ve bir de şöyle diyor. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا اَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Allah size bu ağaca yaklaşmayı niye yasakladı biliyor musunuz? Sizin iki melek olmamanızı, iki melek olmamanızı ve cennette ebedi kalmamanızı sağlamak için. Yani cennette bunlar ebedi kalmasınlar, bunlar melekte olmasınlar diye bu ağaçtan yemeyi yasakladı size diyor. İkisine birden diyor yalnız. Yani siz bu ağaçtan yerseniz bu cennette ebedi olacaksınız diyor. Muhterem seyirciler, ebedilik hepimizde vardır aslında. Yani ebediyen kalmak, bu dünyada bile ebediyen kalmak, yani sıhhatimiz yerinde, ağzımızın tadı yerinde, gençliğimiz yerinde, bin yerde, bin sene, on bin sene, milyon sene yaşamak, hırs dediğimiz şey zaten bizi öyle ayakta tutuyor. Ama olmuyor. 50'sinde, 70'inde, 80'inde, 90'ında, 100'ünde gidiyoruz biz. Ama yine de kalıcı olmak istiyoruz. İşte orada bizim dinimiz kalıcılığımızı şöyle sağlıyor. Hani وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası var. Ya Rabbi daha sonra gelenler katında da benim doğruca anılmamı istiyorum. Yani adımın dillere destan olmasını ama iyiliklerde. İşte bunun için sevgili Peygamberimiz bize öğrenci yetiştirmeyi, okutmayı, salih evlat yetiştirmeyi ve bir de bütün toplumun yararlanacağı sosyal tesislerin yani yol gibi, köprü gibi, hastahane gibi, okul gibi, cami gibi bütün bir toplumun yararlanacağı yerleri açanların da sonsuza değin sevap hanesinin kapanmayacağını ifade ediveriyor. Yoksa bu dünyada hepimiz geldiğimiz gibi gideceğiz. Geldiğimiz gibi gideceğiz ama kirlenip de gitme var, tertemiz gitme var. İşte tertemiz gidebilmek için Rabbimin rahmet diye isimlendirdiği ayetlerini yerine getirerek yıkanmak gerekiyor. Tertemiz olmak gerekiyor. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِقِينَ Şeytan onlara diyor ki, yeminle size bir ifade ediyorum, ben size nasihatçıyım, başka bir şey değil. Yemin ederim ben size nasihatçıyım, nasihat ediyorum, doğruyu gösteriyorum diyor. Ve فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ Onları aldatarak aşağıya indirdi. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Onlar ne zaman o yasaklanan ağacın meyvesinden tattılar, onların avret mahalleri açılıverdi. Derken onlar hemen cennetin ağaçlarının yapraklarıyla avret mahallerini örtmeye başladılar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerimeler bize yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız malların, eşyanın bizim karakterimiz ve ahlakımız üzerinde etkili olduğuna işaret eder. Haram meyveyi, yasak meyveyi yenince avret mahalli açılıverir. Muhterem seyirciler, iki insan düşünün. Birisi helalından para kazanmış. O helalından kazandığı parayla gitmiş, manavdan bir kilo elma almış ve evine getirmiş. Eşi ve çocuklarıyla beraber tatlı tatlı yiyorlar. İkinci bir adam gitmiş, manavın gafletinden istifade ederek bir kilo elmayı çalmış. O da getirmiş, eşi ve çocuklarıyla beraber tatlı tatlı yiyor. Aynı ağaçtan koparılmış elmalar bunlar. Birisi helal yoldan kazanılmış, birisi de haram yoldan kazanılmış. Bu iki elmayı, yani çalınanla alınan elmayı laboratuvara götürseniz, şu anki laboratuvara tabii ki, şu anda dünyamızda geliştirilmiş laboratuvarlarda bu iki elmanın tahlilini yaptırsanız ikisi de aynı çıkar. Şimdiki laboratuvarlar diyorum, belli olmaz. Belki 100 sene sonra laboratuvarda hırsızın elinin değdiği elma el değilen yerlerden etkilenerek kimyagerlerimiz bunun tespitini yapabilirler. Şimdi ben söylüyorum. Helal elmayla haram elmayı da ileride kimya laboratuvarları ayırt edebilir. Şimdilik yok ama. Kimyagere göre şimdilik hırsızlık elma ile helalından kazanılmış elma aynı. Mideye göre de aynı gibidir ama bu iki elmayı yiyen insanların hayatlarında etkilenmeleri aynı değildir. Helalından kazanan insanın tatlı tatlı yediği bu elma, o insanların yüzünde bir tatlılık meydana getirir. Dillerindeki kelimeler tatlı olur. Çevreyle olan münasebetleri de tatlı olur. Ayın etrafındaki haleler gibi çevresiyle uyumlu olur. Ancak haram yoldan kazanılmış aynı tatlı elma, berekenin yüzünde kin, gazap, sinir, çevreye tafra olarak görülebilir. Çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla geçimsizlik meydana getirebilir. Nasıl ki şerbeti içen adama, vücuduna ve yüzüne fayda verir, şarabı içeni sarhoş eder, şarap, yani içilen ve giyilenler bizim üzerimizde etkili olduğu gibi, halal ve haram yiyecekler de üzerimizde etkili oluverir. Dikkat ederseniz, haram yani yasak meyvenin yenmesiyle beraber ilk etkisi, Adem Aleyhisselam'la Havva validemizdeki ilk etkisi, avret mahallerinin açığa çıkıvermesidir. Öyleyse biz açıklık üzerinde durmaktan ziyade birinci derecede insanların imanının sağlamlaşması için gayret gösterelim. İkinci derecede yedikleri, içtikleri, giydikleri, oturdukları, kullandıkları her şeyin halal yollardan temin edilmesini anlatalım. Elimizde imkanlar olursa insanların halal yollardan kazanma yollarının önünü açalım. Nelerin haram, nelerin helal olduğunu anlatalım. Dikkat edin. Cennette dilediğinizden yiyiniz diyor Rabbim, ama şu ağaca yaklaşmayın diyor. Yeryüzüne iniyoruz, haramlar sınırlıdır muhterem seyirciler. Kur'an'da ve sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerinde haramlar belirlenmiştir, halallar belirlenmemiştir. Niye? Çünkü saymakla bitmez de ondan. Haramların dışında kalanların tamamı, hakkında bilgi verilmeyenlerin tamamı halaldır diye bir kuralımız vardır. Eşyada asıl olan ibahadır diye bir kural vardır. Yani hakkında haramlık hükmü olmayanlar helaldir. Helalları Kur'an ve sünnet saymaya başlasa, sayacak olsaydı Kur'an'ın büyüklüğü buradan Japonya kadar büyük olması lazımdı kitap olarak. Niye? Erik helaldir, elma helaldir, kayseri helaldir, ceviz helaldir diye, karpuz helaldir, kavun helaldir diye yeryüzündekilerin tamamı sayılması gerekirdi. Rabbim öyle demiyor. Şunlar haramdır. Peygamberimiz şunlar haramdır diyor. Hakkında hüküm olmayanlar helal durumunda olduğu bildiriliveriyor. Kur'an'da da bu. Yani Hazreti Adem Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatını bize anlatırken bize ayrıca Rabbim bilgilerde, işareten bilgilerde sunuyor. Ve nâdâhumâ rabbuhumâ elem enhekumâ an tilkümeşşecerati ve eğullekumâ inneşşeytâne lekumâ adurrun mübîn. Rabbimiz o ikisine, yani Hazreti Adem ile Havva validemize, ben size bu ağaçtan uzak durun demedim mi? Bu şeytan sizin düşmanınızdır, açık düşmanınızdır demedim mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Boynu bükük Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz. Kâlâ Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. İkisi birlikte Rabbimize yöneliyorlar ve diyorlar ki, ey bizim Rabbimiz, yani bizi yaradan, bizi yaşatan, bizi büyüten Rabbimiz, bize yol gösteren Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, haksızlık yaptık. senin emrini dinlememekle, yasağına uymamakla biz yanlışı yaptık. Ya Rabbi bizi affet. Eğer sen bizi affetmezsen, eğer sen bize merhamet etmezsen, biz zarara uğrayanlardan oluruz diyorlar. Rabbimizden af talebinde bulunuyorlar. Burada bize şöyle bir şeye de işaret ediyorlar. Gavur Rabbime zarar veremez, kendine zarar verir. Günah işleyenler dinime zarar veremezler. Rabbime zarar veremezler. Kur'an'a zarar veremezler. Kendilerine zarar verirler. Kim ne yapar? Kendine yapar. Eden bulur demişti atalarımız. Eden bulur. Yani kendine zarar eder. Kişi kendine zarar verir. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ اِلَّا بِيَهْلِ Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Allah Celle Celaluhu. İnkar içerisine girenler, isyan içerisine girenler kendilerini bağlayarak cehenneme postalayan kişiler. Kime zarar veriyor? Kendilerine zarar veriyorlar. Onun için Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz birlikte Rabbime yönelip, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, kendimize haksızlık yaptık diyorlar. Bunu diyorlar da kıyamete kadar gelen çocuklarına da sakın siz böyle yapmayın mesajında bulunuyorlar. Rabbim onların sözünü bize nakledivermekle, bak atanız ve ilk peygamberiniz böyle dua etti, siz de dua edin. Yani inkarınız veya isyanınız ne kadar çok olursa olsun ümitsiz olmayınız. Yeter ki Rabbe yönelin. Rabbe af talebinde bulununuz. O Allah tevbeleri çokça kabul eden, o Allah günahları örten ve affedendir diye kendisini bize tanıtıveriyor. Dünya için yaratılan Adem Aleyhisselam, Havva validemizle beraber cennetten yeryüzüne indiriliyor. Kale, ihbitu ba'lukum li ba'dan adu. O cennetten yeryüzüne ininiz. Bir kısmımız diğer kısmımıza düşman olarak. İndirilen Hazreti Adem, Hazreti Havva validemiz ve şeytan. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلٰهِينَ Yeryüzünde sizin yerleşebileceğiniz yerler vardır ve belirli bir zamana kadar geçinecek, yiyecek, içecek ve giyecekleriniz vardır diyor. Ve arkasından فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan yine ahiret için çıkarılacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Hazreti Adem'den bugüne kadar ne kadar insan gelip geçtiğinin hesabı yapılmamış. Bilim adamları böyle bir rakam vermiyorlar bize. Ama şu anda tahmini 6 milyar küsur insan vardır diyorlar. Şu anda 6 milyar ve Hazreti Adem'e doğru da giden milyon ve milyarlarca insan yeryüzünde Rabbimin yarattığı toprağın bir karışını yiyerek geçiniyorlar. Çiftçilik yapanlar bilirler. Bir karıştan yararlanıyoruz. Hatta iki karış diğerine ekerseniz buğday bitmez, çürür. Yani Rabbimin cömertliğine, Rabbimin kerem sahibi oluşuna bir bakınız. Milyarlarca insanı bu dünya sofrasında toprağın üstünden bir karışıyla besliyor. O Allah Celle Celaluhu. Yeter ki biz hem nankör olmayalım, hem de cimri olmayalım ve hem de kara borsacı olmayalım. Hem de kıskanç olmayalım. Hani ilim adamlarımız, ekonomistlerimiz hesap yaparlar ya, dünyadaki 225 zenginin elindeki servetin %4'ü 6 milyar insanın ihtiyacını karşılayacak durumdaymış. Bu adamlar 6 milyar insana yetecek serveti kendi kasalarında tutarak hem hakka hem de halka isyan eden insanlardır. Onun için dinimiz çokça tekrarlar. Bazı tekrarlamalardan siz bıkmayınız. O bizim hastalığımızın üzerine ilaç gibidir, pansuman gibidir. Namazı dosdoğru kılınız, zekatınızı veriniz. Bir başka yerde yine namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz. Bir başka yerde fakirlere, yetimlere, yolda kalmışlara yardım ediniz. Bir başka yerde onlara sadakalarını veriniz. Bir başka yerde fakirlerin haklarını sahiplerine ödeyiniz diyor ve bunu çokça tekrarlıyor Allah Celle Celaluhu. 26. ayet-i kerime. Ya beni Âdeme kad enzelnâ aleyküm libâsen yuvârî sevâtikum ve rîşâ ve libâsut takvâ zâlike hayr zâlike min âyâtillâhi leallekum yezzekkerûn. Ey Âdem! Ey Ademoğlu! Bize söylüyor. Topyekün insanlara. Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühennâs diye başlayan ayetler. Mesela Ya eyyühennâs sûbüdû rabbekûm. Ey insanlar, sizi yaradan Rabbinize kulluk yapınız. Ya yaratmayana ne kulluk yapıyorsunuz siz? Ya eyyühennâs üttegû rabbekûmüllezî halegakûm min nefsin vâhide. Sizi bir tek candan yaratan Rabbinizden sakınınız diye ey insanlar diyor. Dinimiz Yahudilik gibi belirli bir ırkın dini değildir. Belirli bir bölgenin dini değildir. Ayetler ey insanlar diye başlıyor. Bu Kur'an hüden linnâs, bütün insanlara yol gösteren kitaptır diyor. Burada da ey Adem oğulları, yani 6 milyar insanın Adem'in oğlu olduğuna dikkatimizi çekiyor. Babamızın oğlunu seviyoruz, sayıyoruz değil mi kardeşimiz diye. Adem'in oğlu hem babamızdan kardeşimiz hem de din kardeşimiz olması lazım. Peygamber çocuğu. Hocam ama gavur olmuş gitmiş. E kardeşiniz yanlış yola giderse nasıl ki düzeltmek için bütün malınızı, canınızı feda etmeye hazırsınız? Öyleyse Adem'in çocuğu, peygamber çocuğu da yanlış yola gitmişse onları da düzeltmek için gayret göstermemiz lazım. Rabbim diyor ki biz sizin için, sizin üzerinize ayıbınızı, avret mahallinizi örtmeniz için elbise indirdik. Ve süs olması için elbise indirdik. Yani elbiselerimizin hem avret mahallerimizi örtmesi hem de güzel olmasına dikkatimizi çekiyor. Bir başka ayet-i kerime de Huzu zînetekum inde kulli mescidin. Mescide giderken ziynetlerinizi alınınız. Yani en güzel elbiselerinizi giyininiz diyor Rabbim. Hani günümüzde giyinmek için giyinmek, bazı elbise reklamı yapılırken daha şık görünmek için giyinmek sözüne bizim bir Müslüman kardeşimiz tepki gösteriyor. Hayır, avret mahallinizi örtmek için giyinmek. Bu da yanlış. Rabbim diyor ki hem avret mahallinizi örteceksiniz hem de güzel görüneceksiniz. Güzel olsun. Riş kelimesi kuşun kanadı için söylenir. Kuşun kanadı kuşun süsüdür. İnsanların da elbiselerinin güçleri oranında, maddi güçleri oranında güzel olmasına, temiz olmasına ve de düzenli olmasına dikkat etmeleri gerekir ama Rabbim diyor ki takva elbisesi daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Takva elbisesi daha hayırlıdır. Günümüzde bu konuda da bir çelişkiler var iki grup arasında. Bir grup diyor ki evet ben açığım ama kalbim kapalı. Kalbimin elbisesine bak sen. Kalbim temiz benim. Tebrik ederim. Kalbi temiz olduğundan dolayı tebrik ederim. Ona karşı durmayalım o ifadeyi biz. Ama Rabbim diyor ki üzerimizi de örtürüz. Üzerimizi de örtelim. Dışımız da temiz olsun. İçimiz temiz olduğu gibi dışımız da temiz olsun. Ben ikisi de diyor ki kalp temizliği yetmez, dış da temiz olsun. Doğru. Fakat kalp temizliğinden dolayı tebrik edelim, dışın da örtülmesini isteyelim. Birisi de dışını örtmüş, içinde bin türlü pislik dolaşıyor. Buna da diyelim ki dışını örttüğünden dolayı tebrik ederim ama içini de örtmen lazım. Yani içinin de güzel olması lazım. Takva elbisesini içine giydirmen lazım. O daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. İçimiz dışımız gibi, dışımız içimiz gibi güzelliklerle dopdolu olsun. Muhterem seyirciler, bu güzelliği sağlayabilmek için bir ismi de cemil, güzel olan Allah Celle Celaluhu'nun güzel sözlerine tutmak ve ona göre hayatımızı düzenlemekle mümkündür. Araf suresiyle dersimize devam edeceğiz. Dinlediniz, seyrettiniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun.